Вы на хвалях радыё «Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме перадача «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі году вачыма аналітыкаў «Свабоды». Перадача «Свабода» ў турмах распавядзе, як святкуюць за кратамі, якія співаюць турэмныя песні. І па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вызначаем беларускае слово 2015 году. Сярод прэтэндэнтаў – дармаед, рускі мір, ідзіл. Але Вінцук Вячорка выбірае іншае. Якія нечаканасці прынес год 2015? Якія прагнозы спраўдзіліся, а якія не? Чым ён запомніцца? Якія сюжэты сёлетняга году будуць вызначаць падзеі ў 2016? Гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць палітычныя глядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карвалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахруст. Валер, Віталь, на працягу году мы з вамі рабілі аналітычныя перадачы на «Радыё Свабода», «Экспертызы Свабоды» і «Пражскі акцэнты». Ну вось, зараз на гэтым тыдні мы з вамі робім выніковыя перадачы, прыгадваем самыя важныя падзеі 2015-га, пытаемся ў нашых суразмоўцаў, што чакае Беларусь у 2016 годзе. Гэтак мы рабілі і раней, гэтак рабілі, прынамсі, і летась. Дык вось наконт леташніх прагнозаў. Тых, што рабіліся і на працягу году, і напрыканцы году. Вось на ваш погляд, якія сюрпрызы, якія нечаканасці прынёс 2015 год? Што адбылося такога, чаго не прадказваў ніхто? Валер. Ну, таких ўжо абсалютных сенсацый ўсё ж не было. Але былі, зразумела, пэўныя нечаканасці. Ну, у прыватнасці, для мяне нечаканасці. Магчыма, што для другіх яны і не былі нечаканасцямі. Ну, і ўсе гэтыя нечаканасці ці сюрпрызы найбольш былі звязаны з прэзідэнцкімі выбарамі. Напрыклад, для мяне нечаканым з'явіўся феномен Таццяны Караткевіч. Невядомае грамадству жанчына, без біяграфіі, без заўважнай харызмы, раптам атрымала 19% паводле вось апошніх сацыялагічных даследаванняў. То бок высветлілася, што запыт на свежы твар у грамадстве, ну, даволі значны аказаўся. Таксама здзівіла тая лёгкасць, з якой Лукашэнка атрымаў патрэбны вынік такой лёгкай прэзідэнцкай кампаніі для дзейнага кіраўніка Беларусі, здаецца, яшчэ не было. Таксама для мяне нечаканым былі тыя ліберальныя ўмовы, ў якіх праходзіла прэзідэнцкая кампанія. Я лічыў, што яна будзе праходзіць у больш жорсткіх умовах, у умовах пэўных пастаянных рэпрэсій. Трохі здзівіў, канешне, глыбокі і амаль непераадольны раскол апазіцыі, што высветлілася падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі. Калі казаць пра міжнародныя падзеі, то для мяне вельмі дзіўным было ўмяшанне Расіі ў сірыйскую вайну, якая, здавалася б, ніякай логікай, ніякімі рацыянальнымі матывамі нельга патлумачыць. Віталь, і вашы нечаканасці, вашы сюрпрызы году, што здзівіла вас, што адбылося такога, чаго не прадказвалі ўдзельнікі вашых аналітычных перадачаў? Ну, перш за ўсё, адразу забігаючы наперад, скажу, што ўсё-такі большасць падзеяў 2015 года былі з той сферы, што называецца, калі прагнозы спраўдзіліся і калі чаканні спраўдзіліся. Пра гэта мы пагаворым пазней. А цяпер все-таки пра тое, што мала хто мог прадказаць. Вось, гартаючы падзеі 15-го года, я знайшоў адну вельмі істотную падзею, пра якую мы ўжо амаль забыліся, але мала хто мог прадказаць, што Менск стане месцам, дзе пройдуць перамовы па ўкраінскім крызісе, так званы менскі працэс. Мала хто мог, напрыклад, в канцы 14-го прадказаць, што ў беларускую сталіцу прыедуць кіраўнікі Францыі і Нямеччыны Оланд і Меркель і будуць разам з Лукашэнкам піць каву, прымаць кветкі з ягоных рук і гэтак далей. Напэўна, ну, гэта такая міжнародна-беларуская падзея, самая важная, якую можна аднесці ў катэгорыю сюрпрызаў і нечаканасцяў, калі глядзець на яе з пункту гледжання канца 14-го году. Далей такая падзея, якую, ну, цяпер ужо мы ўспрымаем як норму, але яна не была такой адназначнай, зноў-такі ў канцы 2014 году, гэта поўнае вызваленне палітвязню. Безумоўна, наконт гэтага ішлі спрэчкі, і некаторыя лічылі, што перад выбарамі Александр Лукашэнка можа вызваліць, але па беларускай традыцыі, здаецца, большасць все-таки была перакананая, што палітвязні будуць сідзець да апошняга. І няма ніякіх падстаў лічыць, напрыклад, самага зацятага з іх, Статкевіча, Лукашэнка выпусціць, паколькі ніякіх прыкметаў таго, што Статкевіч напіша нейкае пакаянне ці просьба памілавання не было. І нягледзячы на гэта, Лукашэнка выпусціў палітвязняў, і ў той момант, калі гэта адбылося, гэта безумоўна было вельмі яркай і гучнай сенсацыяй. Ну, яшчэ можна відаць дадаць Нобеля, хаця сёй той яго і прадказваў, як бы мовіць, даваў такі прагноз. А зараз давайце пра тое, чые прагнозы спраўдзіліся. Якія і чые прагнозы спраўдзіліся? Віталь. Ну, возьмем самае патрэбнае людзям, это эканоміка. У канцы 2014 году шматлікія эканамісты сапраўды ў нашых перадачах казалі пра тое, што курс беларускага рубля завышаны на 30-50% і неабходна ягоная дэвальвацыя, ну, як мінімум, на гэтую суму, на гэтыя працэнты. І, ну, сапраўды, фармальна дэвальвацыя пачалася яшчэ ў канцы 2014, але менавіта, ну, скажам, юрыдычна, гэты курс был уже опущены в 2015 годзе, і потым, хаця некаторыя думалі, што ён спыніцца на 14, і ён працягваў расці да цяперашніх 18, і гэта якраз тая рэч, калі можна сказаць, слухайце незалежных эканамістаў, якія гаворыць свае прагнозы ў эфіры Радыё Свабода. Яны казалі, што дэвальвацыя павінна быць і адбудзецца, яна і адбылася. Другі цікавы момант, які б я сказаў наконт чакання, гэта тое, што пра што казаў Валер, як адбудуцца выбары, ну, тут якраз магу з ім, можа быць, трошкі так ускосна паспрачацца, яго было нечакана, а для многіх якраз было чакана, што Лукашэнка выйграе так проста выбары, і, ну, чакана таксама была раз'яднанасць апазіцыі, паколькі сапраўды ўсё ішло да таго, яшчэ з канца 2014 году, што не будзе ні адзінага кандыдата, не будзе ні адзінай пазіцыі. Ну, а мне яшчэ такая рэмарка, вельмі хочацца зазначыць, што от прагназавалі все, што плошчы не будзе падчас выбараў, і яе не было. Гэта якраз самы такі адпаведнік таго, што прагназавалі, то, што здарылася. І, дарэчы, гэта паказвае, што ўсё ж апазіцыйныя лідары маюць сярод, ну, скажам, апазіцыйнага грамадства пэўны аўтарытэт. Бо, от кажуць, маўляў, без всякіх там лідараў народ сам выйдзе. Але вось, калі так атрымалася, што ніхто з лідараў і памяркованых, і самых зацятых, то Мніка Статкевіч на плошчу не заклікал, то на плошчу ніхто і не выйшаў, выйшла некалькі десяткаў чалавек. То бок, все-таки варта заўважыць, што менавіта слова і заклікі апазіцыйных лідараў маюць пэўны аўтарытэт. Валер, і ваш спіс спраўджаных прагнозаў таго, што як бы напрыканцы 14-го чакалася і што ў 15-м як бы і адбылося? Як звычайна робіцца прагноз? Бярэцца той тренд, які цяпер развіваецца і экстрапалюецца ў будучыню. Вось. Ну і з гэтай логікі зразумела, што той же самы эканамічны крызіс, які ну, як бы пачаўся на мяжы 14-15 году, ён працягваўся і таксама сапраўды тое, што прадказвалі незалежныя эксперты, тое, што не будзе росту эканамічнага, ну, дык так і адбылося. Таксама было відавочна, што прэзідэнцкія выбары пройдуць у звычайным рэжыме, у звычайным фармаце, як заўсёды гэта адбываецца ў Беларусі. Вось, калі выбары ператвараюцца ў некі рытуал, у некую тэхнічную працэдуру. Вот, ну, гэта таксама не цяжка было прадказаць. Яшчэ ў 14 годзе з'явілася тэндэнцыя ўплыву ўкраінскага крызісу на масавую свядомасць Беларусі. То бок, беларускае грамадства было моцна траўмавана тымі падзеямі, якія адбываліся ва Ўкраіне, і Лукашэнка гэта выкарыстаў, і сацыёлагі зафіксавалі, што, нягледзячы на пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне, падтрымка Лукашэнкі не падае. Вось. Ну, так і атрымалася, і тое, што сацыёлагі прадказвалі, гэта і адбылося. Таксама працягвалася палітыка нармалізацыі адносін з Захадам. Палітыка пачалася ці моцна паскорылася ў 2014 годзе пасля пачатку ўкраінскага крызісу, калі сапраўды беларускі бок прапанаваў пазіцыю міратворцы, пазіцыю нейтралітэта, і дзякуючы гэтаму адбыліся нармалізацыі адносін з Захадам. Ну і ты працэс даволі паспяхова працягваўся і ў 2015 годзе. Неяк у меня нарадзілася такая забаўная формула, што правільны прагноз – это ўсяго толькі правільны прагноз. А вось неправільны прагноз – это люстэрка часу. У нашых памылках мы больш як бы бачныя, прывязаныя да свайго часу, чым у нашых правільных ацэнках, правільных прагнозах. А вось якія прагнозы на 2015 год не спраўдзіліся? І чаму, на ваш погляд? І што яны гавораць пра час? Валер. Прагноз не спраўджваецца тады, калі вось той самы тренд, пра які я казаў, ламаецца. То бок ён існаваў, а потым паламаўся, павярнуўся в іншую сторону, в іншы бок, і таму вот прагноз атрымаўся неправільны. Напрыклад, вось калі я пра сябе найперш кажу, я не думаў, што ліберальны рэжым такі будзе падчас прэзідэнцкай кампаніі, таму што падчас кампаніі 2014 году рэжым быў вельмі рэпрэсіўны, і падчас гэтых выбараў, калі пікет некі не тычыўся выбарчай тэматыкі, то яго проста міліцыя арыштоўвала і ўсё разганяла вельмі жорстка. І таму як бы я вот спрабаваў экстрапаляваць гэтую тэндэнцыю на прэзідэнцкія выбары, а вось аказалася, што не так, і гэтым я памыліўся. Ну, калі казаць пра прагнозы, якія не спраўдзіліся, ну, ёсць у нас эксперты, якія кожны год прагназуюць эканамічны крах Беларусі і існага рэжыму. Ну, вось крызіс быў, але краху не было. Ну, зноў жа, з той жа серыі ёсць эксперты і сайты, якія ўвесь час кажуць пра агонію рэжыму. Здаецца, гэтага таксама не адбылося. Было шмат прагнозаў наконт таго, што ў 15-м годзе Расія паўторыць украінскі сцэнарый у Беларусі. Вось. Гэтага таксама не адбылося. Ці зноў жа з той жа серыі з'яўлення моцнай прарасійскай апазіцыі, утварэння прарасійскага майдану ў дзень выбараў, таксама былі такія прагнозы. Вось. Ну, вось яны не спраўдзіліся, таму што падаецца, Расія свой украінскі сцэнарый спрабуе неяк замарозіць і пераключыцца на іншыя праблемы, ну а Беларусь як бы апынулася дзесьці на перыферыі цікавасці Москвы, Крамля, таму гэтыя прагнозы такія апакаліптычныя, ну вось яны не адбыліся, не спраўдзіліся. Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Крабалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахруст. Віталь, і на якія неспраўджаныя прагнозы вы б звернулі ўвагу? Так, значную частку іх Валер пералічыў, тое, з чым я пагадзіўся б. Але магу таксама сказаць з ліку вечных прагнозаў, якія, ну, то всплываюць больш актыўна, то менш актыўна. Гэта, напрыклад, прагноз пра, ну, скажем, масавыя пратэсты людзей. Падставы для іх ёсць, гэта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, гэта зніжэнне заробкаў, звальнення на прадпрыемствах і гэтак далей, але, ну, на гэты год, у гэтым годзе фактычна ніякага значнага ніводнага пратэсту, звязанага з эканамічным становішчам, не адбылося. Адбываліся толькі традыцыйныя мітынгі апазіцыі ў традыцыйныя дні. Так што гэты прагноз чарговы раз не спраўдзіўся. Яшчэ адзін, скажу, даволі забыты прагноз, які даволі актыўна абмяркоўваўся вясной, летам, напярэдні прэзідэнцкіх выбараў, пра актыўнае прызнанне захадам вынікаў выбараў. Памятаю, сам яшчэ адказваў адной з перадачаў на гэтую тэму, што ну максімум, што будзе нават пэўны прагрэс не будзе прызнаны, ўсё будзе на тым жа ўзроўні, як і раней, а некаторыя, ну, можа быць, занадта песімістычныя ці наадварот, скажам, занадта смелыя прагназісты казалі, што Захад ці не цалкам прызнае гэтыя выбары і заўтра ж Лукашенко пачне ездзіць. Ну, трэба сказаць, што адбылося замарожванне санкцыяў, што не звязана з прызнаннем выбараў, а звязана з агульнай, так сказаць, паліпшэннем адносінаў паміж Беларусію і Захадам. Ну, але калі менавіта казаць пра прызнанне выбараў з боку Захадам, як дэмакратычных і справядлівых, безумоўна, такога не было. Ну і цяпер да года 2015-га ўжо зараз мы даем прагнозы. Давайте спачатку такі доўгі прагноз. Вось на ваш погляд, якім увойдзе ў беларускую гісторыю 2015 год? Што з таго, што адбылося вось гэтыя 365, ну яшчэ не зусім 365, але ўжо блізка да таго. Вось што з таго, што адбылося за гэтыя 365 дзён, застанецца ў народнай памяці, застанецца, магчыма, ў нашай памяці. Віталь. Ну, адказ, мне здаецца, вельмі лёгкі, я рад, што я першы адказываю, паколькі, напэўна, ён будзе універсальны. Ведаеце, кожны год, вот калі адбываліся прэзідэнцкія выбары, мы запамінаем як год выбараў, там, першы, шосты, мы гэтак мерым. Бываюць гады, калі, якія адбывалася столькі падзей в незваных выбарамі, напрыклад, 11-й год. Гэта год маўклівых пратэстаў, дастаткова унікальных для Беларусі формы пратэста, і год дэвальвацыі. Вот это был 11-й. Але некаторыя гады, прызнаемся, просто нічым не западалі такім вот штампам, такім вось пячаткай, якой можна і пазначыць. Так вот, у гэты год у яго ёсць 15-й, дзве пячаткі. Адна традыцыйная, это год выбараў, а другая, больш яркая, якая больш гістарычная, это, безумоўна, Алексіевіч. Тут няма чаго спрачацца, гэтая пячатка нават перабівае прэзідэнцкія выбары, і калі будуць гісторыкі гаварыць пра 15-й год, і нехта вспомніць адну ці два слова, то это, безумоўна, першае слово будзе Алексіевіч, і толькі другое прэзідэнцкія выбары. Валер, а як вы лічыце, вось, акрамя двух словаў, выбары Нобель, што яшчэ застанецца, ну, скажам, праз 10 гадоў, праз 15 гадоў? До того, что сказал Виталь, я б дадаў эканамічны крызіс. Памятаеце, калі ў 11-м годзе, калі была дэвальвацыя, калі развалівалася фінансавая сістэма, Лукашэнка казаў, это не эканамічны крызіс. Эканамічны крызіс – это калі спыняюцца прадпрыемствы, калі крызіс перавытворчасці. Ну, так, класічны крызіс эканамічны, які па падручніках учылі там 1928-29 год. Так вось, якраз у 2015 годзе такі крызіс здарыўся. Нават паводле афіцыйнай статыстыцы зафіксавана падзенне валавога ўнутранага прадукту краіны, ну, па выніках года, я думаю, 10-4% будзе. Гэта вельмі шмат. То бок, практычна ўпершыню з 95-го года у Беларусі здарыўся эканамічны крызіс, і я думаю, што гэты таксама 15-ты год войдзе ў гісторыю. Ну, трошкі драбнейшыя падзеі, вось тыя перамовы ў Менску па ўкраінскаму пытанню, калі прыязджалі кіраўнікі Францыі і Нямеччыны, можна назваць важнай падзеяй, якая таксама магчыма застанецца. Ну, таксама візіт кіраўніка Кітая ў Беларусь, ну, фактычна трохдзённы. І мне падаецца таксама важная падзея. Ну і нарэшце вы, Валер, ужо казалі наконт прагнозаў, вы казалі пра іх механізм, што яны звычайна па трэнду робяцца, як кажуць, як можна прадказваць надвор'е, не ведаючы вогуле нічога. Вельмі проста казаць, што заўтра будзе такое ж надвор'е, як сёння. Бо ўсё ж такі прырода, яна такая штука ўстойлівая, і часам сапраўды яно заўтра адбываецца прыкладна тое ж, што і сёння. Хаця ёсць, зразумела, іншыя механізмы, іншыя спосабы прагноза. Так вот, давайце спрагназуем, якія сюжэты 2015 году, сюжэты, тэмы, падзеі будуць вызначаць развіццё падзеі ў 2016-м, якія тэндэнцыі, трэнды пяройдуць у наступны год і як бы да чаго прывядуць. Валер, вам першаму слову. Ну, калі ўжо я пачаў казаць пра эканоміку, то відавочны прагноз, што будзе працягвацца эканамічная дэпрэсія, таму што нават паводле афіцыйных планаў росту практычна не прадугледжваецца, здаецца там 0,3% валавога ўнутранага прадукту. То бок эканамічная сітуацыя будзе весь год вельмі дрэнная. І вельмі важным чыннікам наступнага году будзе пытанне аб крэдыце, прычым крэдыце Міжнароднага валютнага фонду. Мне падаецца, гэты чыннік будзе вельмі важны, таму што адна сітуацыя, калі крэдыт будзе, і беларускія ўлады будуць вымушаны рабіць нейкія рэформы, хай не поўнасцю ў тым выглядзе, як патрабуе МВФ, але будуць вымушаны рабіць. І другая сітуацыя, калі крэдыты не будзе, тады, значыць, ну, захаваецца статус-кво. Я ацэньваю верагоднасць прагнозу, верагоднасць атрымання крэдыту МВФ як 50-50, 50-50. Парламенцкія выбары, на мой погляд, пройдуць у звычайным рэжыме, і тыя спадзяванні апазіцыі, якая хоча прымусіць праз захад, праз ціск з боку захаду Лукашэнку правесці свабодныя выбары, мне падаюцца такія надзеі, спадзевы трохі утапічнымі. Я думаю, што будзе працягвацца раскол апазіцыі. Ну, во всякім разе, вось кампанія «Гавары праўду» ідзе аднаасобная, яна не хоча як бы ўступаць у некія саюзы і іншыя, але і на у другім як бы лагеры таксама там адбываюцца даволі моцныя канфлікты і падзелы. А таксама лёгка прагназаваць канфліктныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Ну, такія прагнозы можна рабіць кожны год, і яны заўсёды спраўджваюцца. Думаю, будзе працяг працэсу нармалізацыі адносін Беларусі з Захадам. І думаю, што рашэнне аб санкцыях будзе больш спрыяльным для афіцыйнага Мінска. Думаю, што на 4 месяцы мараторый на санкцыі не будзе. Я думаю, што ён будзе больш працяглы, паўгода ці год. Вось такія мае прагнозы. Віталь, і вашы прагнозы, магчыма, у нейкіх іншых сферах, скажам, у сферы культуры, у сферы, скажам, духовнай? Ну, духовнае, можа, пакінем больш духовным людзям. А мне все-таки хотелось сказать приблизно про те же темы, про которые сказал и Валера. Это саправды экономичный кризис. И тут мне сдается, что вот официальный экономичный прогноз стагнация 0%, это будет самым еще лепшим вариантом. Это будет фактически на сегодняшний момент сдается таким оптимистичным вариантом, покольки, вот гляжу прогнозы, например, знакомитого экономиста Крука на этот год, на 15-й, он сказал, что отсутность роста это будет добрый, а дренный вельми сценар это скорочение ВУП на 4-5 процентных пунктов, то, что отбылось. Я думаю, на наступный год просто мы живем экономика Беларуси в новой реальности, коли нафта не 100, как была в 2014 году, а 35-40, и это, видать, по всему надолго. Тому и эта депрессия, и эта рецессия, это так само надолго она не выправится на один год, и навод, саправды, тяжко явить, какие могут быть наступства. Далее, саправды, можно прогнозаваць далейшы асцярожны. Віталь, я вас перапыню адну секунду. Віталь, да. А вот наконт стану эканомікі это больш-менш зразумела. А вось як бы сацыяльнае вымярэнне, бо вот в 11-м годзе таксама быў жорсткі крызіс, не было ніякіх пратэстаў асаблівых сацыяльных. 15-ы год не было асаблівых пратэстаў, яны як бы крышачку выліліся ў галасаванні, скажам, за Караткевіч. А ў 16-м годзе можа вот у рэшце рэшт гэты як бы кандэнсатар, так бы мовіць, разрядзіцца. Ну, калі даваць прагноз, сыходзячы з нашай аналітыкі, аналізуючы сітуацыю, то, канешне, больш працэнтаў таго, што не можа. Просто такая сітуацыя зараз, што ўсё менш дэ-факта вот гэтых самых рабочых на вялікіх заводаў, яны сыходзяць хто ў Расію, хто ў іншыя сферы, і патэнцыял нават незадаволенасці, ён не ператвараецца ў нейкія актыўныя дзеянні. Цэлы можна артыкул напісаць, чаму 15-ты ці 16-ты год это не 91-й, і чаму малаверагодны масавыя выступы працоўных па многіх прычынах. Таму тут, даючы прагноз, я ўсё-такі большую участку, там не 50-50, а 80-20, 90-10, предскажу, что навод, не глядя на істотное погаршение социальных умов и заробков, массовых протестов, миновито с этой нагоды, я б не предбачу. Говорячи про дальнейшие темы, сапраўды, я пачаў казаць, што варта чакаць, менавіта сыходзячы з апошніх трэндаў, далейшы асцярожны ці не вельмі асцярожны адрыў, спроба адрыва афіцыйнага Менску ад Масквы. Я бачу, як Александр Лукашэнка назірае за расійскай палітыкай і, так сказаць, некаторыя ўжываюць словы «Титанік», і ён, безумоўна, разлічвае варыянты, каб не патануць разам з гэтым «Титанікам», а выпадку чаго аказацца ў лодцы, якая выратуе яго, адплыць як мага далей. І натуральна, што гэта немагчыма зрабіць адразу за адну хвіліну, але безумоўна, што ён такія варыянты разлічвае. Ну і безумоўна, вот выбары парламенцкія, яны зафіксуюць далейшы падзел апазіцыі. Гэта даволі новая з'ява, здаецца, не было. Спробы такія былі, но зараз яна пастаўлена на канкрэтныя практычныя рэйкі. Вот з'яўленне такой, ну скажам, памяркоўнай ці не апазіцыйнай апазіцыі. Я б нават не прыгадаў, калі это апошні раз было, і на гэта взяты курс кампаніі «Гавары праўду». І гэта вось даволі новая тэндэнцыя, якая в той ці іншай форме будзе развівацца ў 16-м годзе. Удзельнікі сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Крабалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахрост.